จะอธิบายธรรมะสู่ฟังธรรมะมันเป็นของเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราพิจารณาให้มันเห็นคนเราไม่มีธรรมะอยู่ในใจนั่นนะมันจึงเป็นทุกข์หลายเดือดร้อนหลายเพราะธรรมะกับกิเลสนั้นมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันคันธรรมะปรากฏในใจกิเลสมันก็หายหน้าไปมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นถึงว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของคนเราผู้หวังความสุขเกลียดต่อความทุกข์โดยแท้จริงแต่คนเราไม่ค่อยสนใจเพราะว่าใจมันผูกพันอยู่กับโลกภายนอกนั้นมากต่อมากมันนี่จะน้อมจิตเข้ามาภายในมาบำเพ็ญธรรมะให้เกิดขึ้นในใจนี่ก็แสนยากเพราะฉะนั้นเราผู้ที่ตื่นตัวแล้วอย่างนี้นะไม่ควรที่จะให้จิตใจของเราห่างเหินจากธรรมะธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นก็หมายเอาธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมะฝ่ายกุศลนี่มันเริ่มต้นตั้งแต่สติสัมปชัญญะแต่ก็อย่างว่านั่นแหละธรรมะบางข้อบางหมวดนะเป็นได้ทั้งสองทางเป็นไปในทางกุศลก็ได้เป็นไปทางอกุศลก็ได้มันเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นสติสัมปชัญญะอย่างนี้นะมันระลึกไปทางบาปอกุศลก็ได้นั่นเนี่ยมันรู้สึกตัวไปแต่ในทางบาปอกุศลก็เป็นได้นี่ดังนั้นมันจึงมีธรรมอื่นนะมาสนับสนุนกับหิริโอตตปะกับสติสัมปชัญญะนี่นะเช่นหิริโอตตปะธรรมอย่างนี้ความละอายแก่ใจในอันที่ทำความชั่วทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งนี่เมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้มาสมทบกับสติสัมปชัญญะเข้าไว้แล้วคนเราก็ระลึกไปแต่ในทางที่เป็นกุศลนะวันนี้นะในทางที่เป็นอกุศลไม่ระลึกไปเขาก็รู้อยู่แล้วว่าฝ่ายอกุศลนี่มันนำทุกข์มาให้อย่างนี้นะธรรมะฝ่ายอกุศลได้แก่ความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้ท่านพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นรากเหง้าของอกุศลต่างๆเหมือนกับรากเหง้าของต้นไม้นั่นเมื่อต้นไม้ต้นใดรากเหง้ามันยังดีอยู่มันไม่ผุมันก็งอกขึ้นมาเป็นต้นเป็นกอขึ้นมาได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในใจอย่างนี้หากว่าไม่เพียรละมันแล้วมันก็ดลบันดาลให้จิตคิดไปทางอกุศลเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงแสดงธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลไว้เพื่อให้พุทธบริษัทนั้นได้น้อมธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลเข้ามาในจิตใจของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเมื่อธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วธรรมส่วนที่เป็นอกุศลก็เกิดไม่ได้เพราะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าธรรมฝ่ายอกุศลจักไม่เกิดในใจของเราในเมื่อบุคคลยังไม่บรรลุอริยสัจธรรมตราบใดแล้วนั้นเอาแน่นอนไม่ได้เลยจิตนี่นะ บางทีมันก็คิดไปทางกุศลบางทีก็เผลอๆก็คิดไปทางอกุศลมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าธรรมนี้เป็นฝ่ายกุศลอะไรนี่ก็มีสติสัมปชัญญะประคองจิตให้บำเพ็ญธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในใจเสมอเสมอไปธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลคืออะไรคือการให้ทานนี่นั่นแหละการบริจาคทานการเสียความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้มันก็เป็นฝ่ายกุศลและเป็นธรรมฝ่ายกุศลเมื่อจิตเปี่ยมอยู่ด้วยทานการกุศลอย่างนี้ล่ะความโลภความตณีมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นครอบงำจิตใจไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นจิตใจคนเรานี่นะธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลอีกอย่างหนึ่งได้แก่การสมาทานมั่นในศีลเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในศีลตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าผู้มีศีลจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ผู้มีศีลจะสมบูรณ์ด้วยโภคะสมบัติผู้มีศีลจะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ทีนี้คนเราเนี่ยมันมาติดความสุขชั่วคราวในโลกนี้เนี่ยมันจึงไม่ยอมรักษาศีลให้บริสุทธิ์มันมองไม่เห็นความสุขในโลกอื่นว่ายิ่งไปกว่าความสุขในโลกนี้แล้วก็ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยดังนั้นจึงไม่กล้าตัดสินใจมั่นในศีลเป็นอย่างนั้นผู้ที่มองเห็นคุณค่าของศีลด้วยปัญญาของตนเองแล้วเช่นนี้มันก็กล้าหาญสมาทานมั่นในศีลเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเมื่อเรามั่นในศีลแล้วชีวิตนี้จะเป็นอยู่อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องมันคือว่าจะมีปัจจัยเครื่องอาศัยมากหรือน้อยยังไงก็แล้วแต่เรื่องของมันหมายความว่าจะการทำมาหาเลี้ยงชีพนะเมื่อไม่ทำผิดศีลแล้วมันจะได้มากหรือได้น้อยเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปเท่านั้นไม่เดือดร้อนในการครองชีพขอให้มีศีลแล้วเป็นพอเนี่ยถ้าผู้ใดมั่นใจลงไปอย่างนี้ได้แล้วไอ้ความโกรธความพยาบาทความเครียดแค้นอะไรต่ออะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจได้เลยเพราะว่าอันนั้นอ่ะความโกรธนั้นมันเป็นเหตุให้ทำลายศีลเลยผู้รักศีลเป็นชีวิตชีวาแล้วก็ไม่โกรธใครจะมายั่วให้โกรธก็ไม่โกรธถ้าโกรธไปแล้วศีลก็เศร้าหมองบางทีก็ขาดซ้ำซะเลยนี่เรียกว่าผู้ที่เห็นคุณค่าของศีลอย่างจริงจังอย่างเอาชีวิตแลกเอาศีลเลยทีเดียวแม้จะทุกข์ยากลำบากอะไรขอมีศีลก็เป็นพอตายเพราะศีลแล้วแล้วไปขอให้เด็ดเดี่ยวกันอย่างนี้ชาวพุทธทั้งหลายนะอย่าไปลังเลว่ากลัวมันจะรักษาไม่ได้นะเราเนี่ยอย่างโน้นอย่างนี้อันนั้นเขาเรียกว่าตีตนตายก่อนไข้ยังไม่ได้กินยานึกว่าป่วยลงไปแล้วไม่มีหวังหรอกชีวิตเนี่ยไม่ยอมกินยาเลยอย่างนี้นะมันก็ตายอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยยังไม่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในใจลงอย่างแน่วแน่แต่ไปกลัวศีลซะแล้วกลัวศีลจะพาอดพาอยากพาทุกข์พายากอะไรต่ออะไรไปทั่วแล้วคนเรานะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อใจไม่กล้าหาญอย่างนี้โบราณท่านจึงว่า ใจไม่กล้าก็ไม่ได้ขี่ช้างงามันก็ถูกต้องทีเดียวแหละถ้าไปเห็นช้างตัวใหญ่ๆมีงายาวๆแล้วก็กลัวมันเลยอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ขี่คอมันแล้วเป็นงั้น อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละท่านพอได้ศึกษาข้อศีลเข้าไปแล้วโอ้ยกลัวแล้วเรานี่รักษาไม่ไหวหรอกคือรักษาศีลอดตายแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่อดตายมันยิ่งมีกินซ้ำเพราะมีผู้มีศีล นี่นะมันหมายถึงผู้สันโดษมักน้อยอันนี้ใครไม่สนไม่สันโดษมักน้อยนะมีศีลไม่ได้เลยเมื่อสันโดษมากน้อยแล้วอย่างนี้ผู้มีศีลน่ะก็ต้องแสวงหาในทางที่ไม่ผิดศีลนั่นเองได้อย่างไรมาก็บริโภคอย่างนั้นเช่นนี้มันจะอดมาแต่ไหนแล้วนั่นเองไอ้ผู้ไม่มีศีลเสียอีกมันยิ่งอดเพราะว่าตัณหามันครอบงำเอาอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากอันนี้ก็อยากกินอันนั้นก็อยากมีนี่แต่อยากเลยวะนี่หาได้ไม่พอกับความอยากเมื่อหาเอาในทางสุจริตไม่ได้แล้ววะนี่ก็หาเอาในทางสุจริตเท่านั้นเองเป็นงั้นก็เป็นเหตุให้ทำบาปทำกรรมไปนี่แล้วก็ยิ่งได้ไปติดคุกติดตารางเข้าไปอีกนั่นแหละผู้ไม่มีศีลนะยิ่งได้ประสบความทุกข์ความยากจนขนแค้นยิ่งกว่าคนที่มีศีลซ้ำเป็นไรคนมีศีล นี่เขาก็รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายไม่สุรุ่ยสุร่ายเกินไปอย่างนี้นะเอาแต่พอประทังชีวิตอยู่ได้ก็เอาแล้วสำหรับคนบุญน้อยนะคนบุญน้อยฐานะการเงินเศรษฐกิจอะไรก็ไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะพอแต่ประทังชีวิตไปวันๆอย่างนี้ก็มานึกถึงวาสนาของตนได้ทำบุญกุศลความดีมาแต่ก่อนมันน้อยไปมาชาตินี้มันถึงได้มีฐานะความเป็นอยู่เพียงแค่นี้เราก็ยินดีเพียงเท่านั้นแหละจะไปยินดีเกินกว่านั้นมันก็ไม่ได้เพราะว่าบุญเก่าไม่หนุนส่งแล้วจะทำยังไงมันก็ไม่ก้าวหน้าไปได้คนผู้จะก้าวหน้าไปได้เพราะอาศัยบุญเก่าที่เขาทำมาแต่ก่อนมันมากมันหนุนส่งให้เขาเจริญขึ้นไปเรื่อยๆไปถ้าผู้ใดเชื่ออย่างว่านี่นะมันก็ได้ชื่อว่าเชื่อตรงตามคำสอนของพระเจ้าแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ใดมีบุญวาสนาเพียงแค่ไหนก็ยินดีเสวยผลแห่งบุญที่ตนทำมาเท่านั้นแล้วแต่ว่าไม่หยุดทำความดีเอาเมื่อรู้ว่าตนมีบุญน้อยแล้วพยายามทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไม่ท้อไม่ถอยถ้าว่าพูดอีกในหนึ่งแล้วก็นับว่าเป็นโชคเป็นลาภอันดีที่เราได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์มานี่บุญตกแต่งให้สมบูรณ์บริบูรณ์อวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายสมบูรณ์ดีแล้วอย่างนี้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรรคผลธรรมวิเศษได้อยู่นี่เรามาพิจารณาลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ภาคภูมิใจเพราะในฐานะเรามีร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้เราจะทำการทำงานหาเงินหาทองอะไรก็ทำได้เราจะรักษาศีลก็รักษาได้เราจะไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็ทำได้เพราะว่าจิตใจของมนุษย์เรานี่มันสูงมันสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่ไอ้ผู้ที่มีจิตใจสูงนี่หมายเอาบุคคลผู้ที่ มีบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนคือได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนเป็นพื้นมาแล้วเรียกว่ามีพื้นอันดีมาติดตัวมาแล้วเพราะนั้นเกิดมาชาตินี้เมื่อมาได้พบพุทธศาสนาอย่างนี้ก็จึงได้มีจิตใจชื่นชมยินดีต่อพุทธศาสนายินดีประพฤติปฏิบัติตามอย่างเต็มความสามารถนี่ถ้าหากว่าเราไม่ได้รูปร่างกายอันเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบุญมาแต่ก่อนอย่างนี้นะมันก็ไม่มีแก่ใจที่จะมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดังเราจะเห็นได้ว่าคนเกิดมาในโลกมีจำนวนมากมายแล้วผู้ที่จะสนใจมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาจริงจังเนี่ยมีน้อยเต็มทีอันนี้น้อยเต็มทีโดยเฉพาะการรักษาศีล นี่แหละมีน้อยเต็มทีนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงปรากฏว่าคนสนใจในทางปฏิบัติธรรมะเนี่ยมีน้อยเดียวถ้าเทียบกับคนหมู่มากนะอันนี้เรียกว่าเราเกิดมาในภายหลังพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปแล้วและพระอรหันตสาวกผู้ประเสริฐทั้งหลายท่านก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วทีนี้ก็ยังแต่สมมุติสงฆ์ดำรงไว้ซึ่งธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังบางพวกบางเหล่าท่านก็ตั้งมั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยพยายามปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่แต่บางพวกก็ย่อยอนเพียงแต่ทรงไว้ซึ่งพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าไปเท่านั้นก็มีไม่ได้สนใจที่จะเจริญสมถวิปัสสนาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจอันนี้มันก็เป็นไปตามบุญวาสนาอีกแหละเพราะว่านักบวชทั้งหลายไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้มีบุญทั้งหมดนะมาบวชเนี่ยผู้มีบุญน้อยก็มีผู้มีบุญมากก็มีมันเป็นอย่างนั้นแต่ผู้มีบุญน้อยนั้นหมายความว่าแต่ก่อนก็มีนิสัยเคยเป็นนักบวชมาก็ถึงได้พอใจในการบวชผู้ไม่มีวนิสัยไม่เคยได้บวชมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้มันก็ไม่สนใจอยากจะบวชเรียนเลยมันยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับบุญวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนให้พึงพิจารณาดูตัวของตัวเองว่าบุญวาสนาของเรามีมากน้อยเพียงใดอันนี้มันจะรู้ได้เลยรู้ได้ด้วยตนเองนั่นแหละรู้ได้ว่าเรามีบุญวาสนามากน้อยเพียงใดเมื่อพิจารณาดูพิจารณาเข้าไปหาจิตใจตัวเองนั่นมันก็รู้ได้เพราะว่าใจของเรามันเชื่อมั่นต่อคุณพระรัตนกรัยและเชื่อมั่นต่อคำสอนของพระพุทธเจ้ากี่มากน้อยเท่าไหร่นี่เมื่อตนพิจารณาดูตนก็รู้ได้นั่นเองเมื่อรู้ว่าตนนั้นมีศรัทธาแรงกล้าจริงมั่นใจในบุญในคุณจริงๆไม่มีทางท้อถอยอย่างนี้นะก็รู้รู้ตัวเองนะนั่นเองถ้าพิจารณาดูตนเองว่าใจตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ข้อวัดปฏิบัติมันชักจะอ่อนแอลงถ้าหากว่ามีพระท่านแนะนำชักชวนให้ทำความเพียรให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะใจมันชักอ่อนลงไปนะสู้ไม่ไหว อันนี้ก็รู้ว่าตนนั้นวาสนาบารมีของตนเนี่ยอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่เมื่อรู้ว่าวาสนาบารมีของตนยังอ่อนอยู่นี่ก็พยายามสิพยายามให้มันแก่ขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันแล้วอยู่ที่ใจของเราพยายามปลุกปลอบใจของตัวเองให้มันเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆอย่าให้มันอ่อนแอลงตัวเองนั่นแหละสอนตัวเองนะจะให้คนอื่นสอนนี่ว่าตนไม่เอาแล้วมันก็อยู่แค่นั้นแหละมันก็ไปไม่ถึงไหนแล้วเช่นอย่างว่าวิ่งไปในทางเส้นเดียวกันผู้หนึ่งแข็งแรงวิ่งไปได้เร็วคนหนึ่งอ่อนแอวิ่งช้าคนแข็งแรงจะเรียกคนที่วิ่งช้าช้านั้นมาให้วิ่งเร็วๆสักเท่าใดมันก็วิ่งไม่ขึ้นเพราะกำลังมันอ่อนมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ผู้ที่วิ่งช้านั้นถ้าวิ่งไม่ถอยมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันนะว่าต่างได้ถึงก่อนกันหลังกันเท่านั้นเองดังนั้นผู้ที่รู้ว่าตนนั้นกำลังใจกำลังศรัทธายังอ่อนอยู่เนี่ยก็พยายามทำให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะพยายามทำให้มากขึ้นกว่าเดิมมันก็ค่อยมากขึ้นเองนะเพราะเราทำมันนี่นั่นเองเช่นสมมติว่านั่งภาวนาอย่างนี้นะเอานั่งวันนี้แหละมันได้แค่นี้แหละใจก็สงบลงแค่นี้แหละแต่ยังไม่ถึงที่อย่างนี้นะเอาคราวต่อไปนั่งภาวนาอีกพยายามให้มันดีขึ้นไปกว่านั้นอีกเราพยายามไปทีละน้อยละน้อยไปอย่างนี้การนั่งภาวนานั้นมันก็ค่อยเห็นผลไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าเรามุ่งให้ใจมันสงบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ใช่ว่านั่งภาวนาไปทำใจสงบไปนิดหน่อยแล้วก็เลิกลากันไปเลยอย่างนี้คราวใดก็ทำได้อย่างนั้นเช่นนี้นี่มันก็ใจมันก็สงบอยู่นานไม่ได้เลยนั่นแหละให้เข้าใจเราต้องพยายามเอ้ามันสงบได้วันนี้แค่นี้ต่อไปเราจะทำให้มันสงบได้มากกว่านี้อย่างนี้นะพยายามไปเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่เหลือวิสัยถ้าเราพยายามเราพอใจจะทำมันแล้วนะเราเพ่งอยู่ภายในไม่ส่งเสริมความคิดความนึกที่ส่งสายออกไปข้างนอกมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอยู่ภายในนั่นถ้าเราเพ่งอยู่ภายในแล้วไม่มีผิดเลยไม่ผิดทางครับโดยเฉพาะเพ่งอยู่ในความรู้สึกอันนั้นนะนั่นแหละความรู้สึกอันนั้นนะคือดวงจิตอ่ะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่นั่นนะเราน้อมสติเข้าไปประคองความรู้สึกอันนั้นไว้อย่างนี้นะมันจะไม่คิดไปไหนแล้วแบบนี้นะเราฝึกสติให้มันแก่กล้าเข้าไปความคิดความนึกเคยฟุ้งซ่านมาแต่ก่อนมันก็อ่อนลงนะเพราะสติมันเข้าไปประคองจิตไว้อยู่เสมอไม่ให้มันคิดเลื่อนลอยไปเหมือนแต่ก่อนการภาวนานี่มันสำคัญอยู่ที่สติสัมปชัญญะนี่แหละสำคัญมากทีเดียวถ้าสติอ่อนแอแล้วจิตก็สงบลงไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นสติต้องเข้มแข็งเสมอต้องอดทนต่อทุกขเวทนาพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมานิดหน่อยก็กลัวเจ็บกลัวตายแล้วถอยเสียอย่างนี้นะจิตมันสงบลงไม่ได้แล้วแบบนั้นนะมันไม่ตายความจริงนะเอ้าเรานั่งสมาธิเข้าไปถ้าจิตนี่มันไม่สงบลงเป็นหนึ่งเราจะไม่ออกจากภาวนานี่แหละอย่างนี้อธิษฐานใจอย่างนี้แล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออก ผู้ชอบบริกรรมพุทโธก็นึกพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเข้าไปอย่างนี้เราเพ่งอยู่ภายในไม่ให้จิตมันคิดซ่านออกภายนอกนานเข้านานเข้านะจิตนั้นมันก็รวมลงเองมันแหละเมื่อไม่มันไม่ส่งออกไปข้างนอกแล้วมันก็รวมลงนั่นแหละเราต้องอาศัยความอดทนหน่อยอดทนต่อทุกขเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นเรียกว่าจิตนั้นมันปล่อยวางความยึดความถือในสุขในทุกข์เสียได้แล้วนะมันถึงรวมเป็นหนึ่งลงได้อันการภาวนานี่นะถ้ายังไปติดอยู่แค่สุขแค่ทุกข์นั้นจิตรวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้เลยขอให้เข้าใจมันต้องรวมจิตลงไปเพ่งอดทนเพ่งจนรู้เท่าทุกขเวทนาต่างๆเลยเวทนาก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เราก็ทำตามเลยทำในใจแล้วให้เห็นว่าทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเนี่ยดังนั้นไอ้กำหนดรู้ว่าเป็นเรื่องของขันห้าไปเสียเลยสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้มีอยู่ในทุกข์ทุกข์ไม่ได้มีอยู่ในเรามีอุบายสอนใจเข้าไปอย่างนี้บัดนี้จิตมันก็แยกจากทุกข์ได้สิเอานะเพราะว่าทุกขเวทนาสุขเวทนามันเป็นเรื่องของขันห้านั่นแหละเมื่อเราปรงระวางขันห้าแล้วก็เท่ากับว่าปรงวางทุกข์ไม่เอาทุกข์มาแบกไว้ในใจมันหนักไอ้ถือว่าทุกข์นั่นเป็นส่วนของสังขารขันของสังขารทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเราภาวนาเพ่งพิจารณาให้มันเห็นลงไปอย่างนี้ก็มันมีอยู่ทุกคนนี่สุขทุกขเวทนาต่างไอ้ผู้ที่ไม่เห็นทุกข์ก็ยังว่าต้องนั่งนานๆหน่อยเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่ออะไรไปเงินไม่เห็นทุกข์แล้วอันนี้แล้วขันห้ามันเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วว่างั้นทำไมยังเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันก็ไม่เป็นทุกข์ไม่วุ่นวายไม่แปรผันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าจิตจำนงหมายของตัวเองนั้นมุ่งหวังว่าให้ได้บรรลุธรรมของจริงให้อยู่กับธรรมของจริงที่เป็นอกุปธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่วันไหวธรรมที่ไม่เสื่อมให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าไม่ติดอยู่ในสุขในทุกข์อย่างนั้นมันก็ไม่ได้พบธรรมของจริงหรือธรรมอันไม่เสื่อมมันก็ไม่ได้พบเลยนั่นเองการที่จะพบธรรมอันไม่เสื่อมได้นั้นก็ต้องปรงต้องวางสุขเวทนาทุกขเวทนาลงก่อนเมื่อปล่อยวางสุขทุกข์ลงไปอย่างนี้แล้วจิตใจถึงอุเบกขาธรรมลงไปเพ่งอุเบกขานั้นไม่ท้อไม่ถอยเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวก็จะได้พบทำของจริงที่ไม่กำเริบแล้วถ้าเราทำบ่อยๆเข้าไปนะมันเป็นอย่างนั้นที่ท่านเรียกว่าอุเบกขาญาณสัมปยุตจิตใจเป็นกลางประกอบด้วยญาณความรู้นั่นเองความรู้แจ้งในสภาวะสังขารธรรมทั้งหลายรู้แจ้งตามเป็นจริง คันเมื่อจิตไม่เป็นกลางแล้วมันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายธรรมะดังกล่าวมานี่แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติลงไปโดยอุบายแยบคายในจิตใจของตนของตนก็คงจะได้พบธรรมของจริงไม่เร็วก็ช้าดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้